Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. نہاتے وقت منہ اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد سارے جسم پر پانی بہانے سے وضو ہو جاتا یا نہیں؟ یہ ہم نے وضو کا طریقہ تو نہیں پڑھا، نہانے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل دو طرح کا ہے، ایک ہے نارمل انسان غسل کرتا ہے، وہ بھی انسان کو وضو مکمل کرے اور پھر اپنے جسم پہ پانی بہائے تاکہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت ہی نہ ہو، اسی وضو سے ہی آپ نماز پڑھ سکیں. شرط یہ ہے کہ انسان کے دونوں ہاتھ کسی ایسی جگہ پہ نہ لگے. ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. اور اگر غسل واجب ہو تو اس کا طریقہ اس سے مختلف ہے. آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں گے، اور دھونے سے پہلے آپ اس کو مٹی لگائیں گے، پھر اس کے بعد استنجا کریں گے، استنجا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اس کے بعد آپ وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد تین چلو پانی لے کے آپ سر میں ڈالیں گے یہاں تک کہ وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور دائیں طرف بھی تین مرتبہ اور بائیں طرف بھی تین مرتبہ پانی ڈالیں گے کندھے پہ، اور پھر اپنے پورے سر پہ پانی بہائیں گے، اور پھر اپنے پورے جسم پہ. صرف مسح نہیں کرنا ایسے غسل میں، کیونکہ ہم نے پانی پہلے سر میں ڈال لیا. پاؤں آپ وضو کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں اگر آپ کا واش روم جو ہے یا باتھ روم جو ہے وہ اچھا ہے. اگر مٹی ہے کچھ چھینٹے اڑ سکتے ہیں اور آپ کے پاؤں یا آپ کی ٹانگوں پہ پڑ سکتے ہیں، تو پھر آخر میں بھی آپ پاؤں کو دھو سکتے ہیں. یہ غسل کا طریقہ ہے. اور غسل کے اندر صرف ناک اور منہ میں پانی ڈالنے سے وضو مکمل نہیں ہوگا.